Elmentünk mozizni Csokival. Az Edda a magyar Guns N' Roses. Te fordítva mondtad, hogyha minden igaz. Szijjártó megmentette a magyar foci. Jó, van ez így. Boldog pénteket mindenkinek. Jó reggelt, jó. Robi Tuszin. Én már egy ilyen, én szalmaszálon lógok. Az elmúlt napokban alig aludtam. Aki a mai nap folyamán egyetlen egy fókuszcsoporthoz kapcsolódó videót tud elfogyasztani, az most ezt kapcsolja ki a francba, és nézze meg inkább délután. Ha egyetlen videót nézel a héten az interneten, akkor az legyen. A közös többszörös. Nagyon örülök, hogy ennek is a végére értünk, mert sok álmatlan éjszakánk van benne. Egy ilyen projekt, amit szeretnénk továbbvinni, és érdekes témákban sok érdekes emberrel megbeszélni, mindig különböző emberekkel, akikkel amúgy valószínűleg nem találkoznának, vagy nem beszélgetnének kamerák előtt. Úgy gondoljuk, hogy érdekes lehet az interakciójuk, érdekes lehet a téma, amit megbeszélünk, és ez az pilot epizód. Több ideig készítettük, mert azért ki kell találni a dolgokat, de most úgy látom, hogy összeállt egy formátum, amit szeretnénk folytatni. És hát zseniális lett. Annyit utómunkáztuk, hogy a Peti is, aki vágta, tek is, aki a hangutó munkát csinált, a kívülről tudják. Te, aki a hangsáv képe alapján tudja, hogy ki mit mond. Olyan, mint a Neo, így Matrixot így átlátja, hogy megy a waveform, és akkor már hallja a fülébe, nem is kell hallania. Reméljük, a következő már egyel hamarabb összejön, egyel könnyebben, és akkor ez egy ilyen, reméljük, hogy egy ilyen 8 részt le tudunk gyártani belőle idén, és akkor majd ajánlhattok témákat, meg vendégeket rá. Kommentekben, igen. Szigorúan. És hogy ez mindenképp megvalósuljon, erre pedig ott van a Patreon, ahol... Hát igen, ennél a Patreon nélkül azt nem lehetett volna. Hogy hosszú távon ez fenntartható legyen, ahhoz kell a Patreon, mert azért itt kamerabérlés van, stáb van, rengeteg utómunka van. Szóval nem az van, hogy a Patreon pénz megjött, aztán azért megyünk Hawaii-ra, hanem akkor majd mutassuk meg, hogy ezt értelmes dolgra is tudjuk használni. Egy komolyan vehető műsorba, hogyha sokan nézik, akkor sokkal szívesebben jön el bárki. Hát így iratkozzatok fel, ha jól van ez így, de is, mert különben nem jön a puzsér, mert... Csak azért, igen. Múltkor beszéltünk vele, és azt, amikor mondtam, hogy mennyi feliratkozónk van, leköpött. Oda köpött az asztalra. Viszont, Csokker, ez meg micsoda? Nem tudom, olyan menőnek nézett ki. Jó, van ez így. Miért történt meg ez? Amúgy ez a novemberén alapvetően még egy élvezhetőbb Guns N' Roses szám. Így objektívan tudom, hogy a Guns N' Roses-en nincs gond, de már annyira agyon játszott, és annyira azért nem jó, amennyire szerintem. Az Edda az jobban kiakaszt. A kör közepén állok, az én kriptonitom. Hát ezt még egyszer meg kell hallgatnom. Én azt nem tudom, borzalmas. Fura lehet, de nem tudom, valahogy a kör közepén állok mindig olyan lehangoló volt nekem. Nekem az összes Edda szám az. Mert csomó régi szám lehangoló, de tudom értékelni. 67-es úton? Ez lehangoló. De tudom értékelni. Jó, de te az embereket is tudod értékelni. Én tudtam értékelni. Mi bajod az emberekkel? Most divat utálni az embereket? Az emberek száma az a ma indulnom kell is. Igen. Nem? Hát azon, amikor egy vasárnap délután az lement a rádióba, én zokogtam. Most is összefut a könnye szemembe, geci, bazdmeg. Ezek szerint te rád még nagyobb hatással volt az emberek zenekar, mint rá. De engem traumatizált, Ádám, az emberek. Vigasztalhatatlan vagyok. Az embereknél kicsit úgy éreztem, hogy ez tényleg csak így ki akarja facsarni belőlem a könnyeket, és csak ennyiről szól. Az Edda az meg egész egyszerűen csak tényleg az, hogy valaki iszonyan be van fordulva, és össze-vissza beszél egy kocsmapultnál. Én azt szerettem, amikor azért dolgozta fel az Edda számot. Ki az a Ragány Misiék? Ragány Misa. Ragány Misáék, a nemzet énekesei. Jó néhány hét, semmi sincs úgy már, mint rég. De szóval ennek nem ez a szövege. Csak nézd, hogy állnak ott. Mint egy ilyen karakterválasztó képernyő. A mamme, hogy lehet így állni, bazdmeg? De várjál. Nagy szíd. Nem, ez az ember, ez egy előadó művész. Ez a kép. faszomban, imádom ezeket az előadókat. Nincs semmi új számuk, van, a foci is számuk is van, azt nem vágom. Takarodj! Pont ilyen magyar szurkolónak lenni, ilyen na, magasztos. Fúj, rohadj meg, ne, fúj! Engem ez zavar, hogy tényleg meggyalázzák azt az egészet. Nem ezt érzem, hogy egy ennyire hitvány szöveget így elénekelni. Csak, na, hadd mondjam már el. Akarod, hogy már nagy felóval? Én nagyon hiányolom, hogy a huligánkodás, meg a kurva anyázás, meg a buzi emeleszezés, az nagyon megy, de egy érdemi szurkolói rigmus, az viszont nem tud megszületni. És nem értem, hogy miért nem nyomnak tökre a Hungária, nem? Ebbe. De igen. Nem az a éjjelig táncolunk, vagy milyen szám van? Az éjjel nem érhet véget. Ja, igen, de az egy organikusan kialakult sztori volt, és az nagyon jó is volt. Én mondom, most egy rigmust sikerült kihallanom, ami külön ott a Nemzetek Ligájára szólt. Ebben az volt a szöveg, hogy szopják a faszunkat a németek, az olaszok, az angolok. Igen, de ez tök buzis. Ez nem zavarja őket? Nem. Az a buzi, aki lesz szó. Jó, van ez így. Van egy focis hírünk. Ja tényleg, bazzeg, jó, azt nyomjuk. Megállították a ferencvárosi szurkolók külön vonatát, amint értesültünk. Zene. Azonnal kapcsolatba léptünk a német rendőrség képviselőivel, és kértük őket, hogy gyorsítsák fel ezt az eljárást, ne veszélyeztessék a ferencvárosi szurkolók időben való megérkezését. Nagyon rég láttam, hogy valamit ennyire komolyan vett a Szijjártó. Minden dologról ilyen komolyan nyilatkozik biztosan állnál. Amikor a tanárokról kell beszélni, akkor is? Valamit sikerült gyorsítani az ellenőrzésen, de ez így is több mint másfél órát igénybe vett, ami nyilvánvalóan nehezen elfogadható. Miért? Miért akarták ellenőrizni a drukkereket? Mindig olyan kedvesek és tisztelettudóak amúgy, nem? Tudom, hogy vannak ilyen baszakodós előítéletek a németek oldaláról is. A kormány akna munkájának köszönhetően azért Európában. Nem a legjobb hírünk van, azt mondom. Hát ilyen, tehát sportban is szoktak kötözködni, ugye. De amúgy igen, a Fradi B-közép, aztán nem arról híres, hogy feltétlenül virágot visznek mindenkinek. Szeretetet terjesztene? Igen. Vasúttársaság közlése alapján, ha minden a normális menetrend szerint történne, akkor gyakorlatilag a mérkőzés kezdését követően futna csak be a vonat a Liverpool. De erről egy külügyminiszter beszél, bazd meg! Egy külügyminiszter, mennyit? 3 percig folyamatosan darálja az információt. Azt, hogy elkésnek a szurkoló. Tök rendben van, hogy a külügyminiszter segít a külföldön lévő honfitársainknak, csak hogy a faszomban nem ilyen elánnal veti bele magát minden problémába. Mert ez a többi az nem annyira nagy probléma. Mi van, amikor a konzulátusokon a külföldön szavazni kívánó magyaroknak ilyen egész állónap sorba kell állniuk? Akkor hogy nincsen azonnal ott a Szijjártó, hogy szaladgáljon, hogy egy mozgó urnával, hogy gyűjtse be tőlük a szavazatokat. Van egy irónia abban, hogy ez ennyire komolyan van véve itt, és itt meg kéne rendülnöm. Tényleg ebből egy Facebook poszt születhetett volna, kiírva egy ilyen kék háttérrel, hogy mindent megteszünk, hogy a szurkolók időben odaérhessenek a meccsre. Kábítószert is talált a rendőrség a Fradi szurkolóknál, ennyi drukkal ellentettek feljelentést. 1000 fős különbondothoz az 500 rendőr, az elég korrekt. Azt mondja, petárda, kés, kábítószer, arc eltakarására szolgáló maszk. De mondjuk ettől függetlenül, ha ez náluk van, hát ez miért ne lehetne náluk? Még nem a meccsen volt. Azt látnád, hogy ezek a elég szélsőséges foci szurkolók késsel jönnek meg petárdákkal, akkor te is jogosan állítanád meg a németeket, hogy várjál már egy kicsit. Hát igen, csak ezeket ki lehetne írni amúgy, vagy nem tudom. De mondjuk, hogyha szervezed egy 1000 fős utat. Mi az, hogy ki lehetne írni? Most ez a Németország hiba, hogy nem nézték meg, hogy lehet-e kést vinni? Nem, mint hogyha olyan kurva fontos lenne egy szurkolóra kést vinni a meccsre. Azért ezen is el lehetne vitatkozni, de most... De bazzik, a vonaton vágták a kolbászt. Az is jogos, de hogy utána lehet ennek nézni. Most nem egy az ország hibája. Rugos késsel kellett vágni a kolbászt. Igen. Nem volt más választás. Amúgy nem elégedettek teljesen Szijjártóval. Kórházban ma 5 óra hosszát vártam, nem tudnátok oda is telefonálni? Nagy segítség a saládoknak, köszönjük. Késes szurkolókat leszállították, az akkor teljesen ki van a Szijjártót, megőrül, hát mindjárt elsírja magát. Ha mindegyik irányban lenne ennyi empátia, lehet, hogy könnyebben lenyelnék az emberek. De mindenki megnyugodjon, happy end a vége. Időben megérkeztek a Fradi szurkolók a stadionhoz. Meg vagyunk, köszönjük. Köszönjük szépen, megoldott a Seattle. Bárcsak mindent ilyen jól meg tudnának oldani. Szóval a Seattle-nak kéne lenni az összes miniszternek, és akkor lehet, hogy minden megoldódna. Legalább nyertek? Nem, kikaptak 2-0-ra. Jó van. De amúgy Ádám, bazd meg, ez a BL legjobb, vagy mi EL legjobb 16 között vannak. Jó, hát annyira örülök. Értem, hogy leszarod. Nem szarom le, hát én adófizetem, hogy pénzem is benne van, bazdmeg. Most álljuljak el, hogy évek óta úgy tömik az állam, bazdmeg, a Fradit, mint hogyha nem lenne holnap, és akkor sikerült egy eredményt elérniük, akkor tapsoljam meg. Igen. Jó, van ez így. Tegnap elmentünk a csokival, és megnéztük a Hadikot. Nagyon jó helyre vettem egyet. A 7. sor közepe. Ezt mondod a filmről? Amúgy ezt nagyon jó volt mondani, a pattogatott kukoricsa. Ne, el kell mondani, nem úgy ültünk be, hogy szarhegyre leültünk, hanem minden adott volt egy csodás élményhez, és azt is el kell mondanom, hogy első ilyen snit, az ilyen hosszú, vágatlan snit egy ilyen csatatéren, és akkor azt mondtam, hogy egyszerűen bennem volt az, hogy most az, hogy ez egy jó film lesz, és elmondhatjuk, hogy ez egy jó film, az egy csavar. Nem ugathatnak ránk, hogy mindig csak köpködünk. Hát nekem mármint a filmmel kapcsolatban volt, nem a trailerrel kapcsolatban az a problémám, hogy nem igazán tudtam elhelyezni, hogy most akkor hol vagyunk pontosan. Ahogy utána olvasgattam, utána rájöttem, hogy az meg semmit nem mond el erről a film. Az osztrák örökösödési háború után jött ez a 7 éves háború. Porosz csapatok elmennek nyugatra a franciák ellen harcolni, vagy északra a svédekkel, már nem is tudom, mindegy, és akkor itt van a lehetőség, megportyázzák Berlint. Egy öngyilkos osztag összeáll, és egy lehetetlen küldetésre indult. Vajon sikerül nekik? Én úgy éreztem, hogy nagyon ki van hegyezve itt a film valamire, a történelmi tények pedig nem pontosan. Igen, amúgy volt kizárólag ilyen, ezt mutatják. Ott volt egy öreg, hogy így, már öreg ehhez. Még egy utolsó, közös kaland. Jó, azt az nem durva, mondta. De... Az a durva, hogy az a csávó, az tényleg ott halt meg. Ezzel a filmmel is ugyanaz volt a bajom, több dolog is. Ráhúzható nem csak erre, hanem mondjuk akár az Aranybullára is, de félek, hogy majd egy csomó másikra is, hogy mindig csak az ilyen nagy történelmi eseményekről szólnak ezek a filmek, és én értem, hogy miért ezekről szólnak, de szerintem így nagyon... Wikipédia szagú az egész, hogy most elmondják, hogy mi történt, és akkor hogy látod, de hogy így egyfelől érzelmileg egyáltalán nem tud bevonni, mert így semmi érdekes karakterábrázolás nincs, mint az Aranybullánál is, hogy a főszereplő, a történelmi személy az ilyen fedhetetlen, minden elemében tökéletes főszereplő mindig, és nincs semmi érdekes a karakterében. Megpróbáltak bemocskolni a Hadikot, hogy ő milyen csúnya dolgokat csinál, és akkor kiderült, hogy ő egy szent, és lehet, hogy a Hadikról voltak ilyen pletykák, és akkor ezzel is egy kicsit fehérítjük, mert ő egy történelmi hősünk, szóval tökéletesnek kell lennie. Egy ilyen mondva csinált konfliktus. De minden akkor is kicsit úgy érzem, hogy nem túl rétegelt karakterek ezek. Hogy mondjam, egy dilemmájuk sincs, egy ilyen morális dilemmájuk sincs. Ők mindig tudják, milyen jó és a tökéletes, és afelé mennek, és kész. Ez a korszak is tök érdekes lenne a köznép szemszögében. Én megnéznék egy olyan filmet, ami egyszerűen csak egy jó sztori, mondjuk a 16. századi Magyarországban játszódik, hogy ott hogy élt a köznép. Szóval az, hogy érzelmileg bevonjon, szerintem ez lenne a fontos, és szerintem annak a középkori Magyarország egy nagyon érdekes háttere lehetne egy-egy sztorinak, meg itt is azért a középkor elég mocskos volt, és itt nem éreztem annyira. Ez nem a középkor. Hát nem, de ezek ilyen túl tiszták, túlságosan ilyen sterilek nekem. Nekem is az volt az élményem a film alatt, hogy a Hazafit nézem, csak egy sokkal rosszabb Hazafit. De még az első snittet megnéztük, annyira kurva jó volt, tényleg egy decens költségvetést is sejtetett. Az a sok ember, aki ott volt, meg a háttérben oda volt CGI-ozva egy porosz hadsereg, kurva jó volt. Amikor egy későbbi csatajelentet néztünk, én akkor néztem, hogy mi a fasz, hol van innen a költségvetés? Hogy az egész lehet, hogy a költségvetés ott van, csak a tudás, kreativitás vagy a koncepció nincs ott. Kétszer is láthattunk amúgy CGI porosz hadsereget. Tehát itt ténylegesen arról volt szó, hogy valami 3500 emberrel ment oda a Hadik Berlin alá, a filmben meg láthattunk 150-et. Ennek nem ért hogy mi volt a koncepció emögött, hogy ezek ilyen kis tűek legyenek. Hát a csatajelenetek azok amúgy kegyetlen rosszak voltak, szóval másodpercenként két vágás van, egyáltalán nem tudott követni a csatát, teljesen követhetetlen a harc. De szerintem az a baj, hogy már legkésőbb a trónok harca, az beállított egy új standardet a Battle of Bastards-al, szóval, hogy jaj, felveszünk 1000 snittet, ahol össze-vissza csapkodunk, és akkor össze-vissza váljuk, és akkor nem látod, mi történik, nem érdekes, nincs híve. Kegyetlen rossz ez az irány szerintem. Főleg, hogy ennyi csata van benne. Pedig amúgy a fikcionális részeket leszámítva, amúgy elég pontosan festették le például a Berlinnek a megrohamozását. Amúgy az a rész, akkor megérkeztek Berlinhez, és amíg bejutottak, az a rész tetszett. Az a 10 perc. Amikor a Noir vizes volt? Hát az se volt, gondolom. Amikor bejutottak, és megint elkezdődött pedig ez a csata, 5 percig ezt láttad, és akkor valaki nyert. És így, jó, de egy csata, az egy külön sztori kéne, hogy legyen, annak is kéne eleje, vége, közepe lenni, annak is kéne, hogy egy íve legyen, nem csak úgy, hogy most csatalanja jelenet jön, csapkodjatok össze-vissza, és ezt nézzük. Igen, és akkor így mutatnak ilyen random lőréseket, random falakat, és akkor ott lő valaki, ott valaki így csap. Bele lehet látni azt, hogy itt azt filmesítették meg, ami a valóságban történt, de mégis valóban egy borzalmas csapkodást és vágás parádét láthattunk, hogy egy másodpercen belül két vágás. Pedig voltak benne próbálkozások kreatív megoldásokra, de amikor a Molnár Áront mutatják, hogy az ő arcát látod, és úgy igen megébred, és akkor megy össze-vissza, az megint lehetett volna egy hosszú vágatlan érdekes jelenet, hogy a háttérben történnek. Így nem volt hatása egyáltalán, nagyon semmi kilógott. Ugye itt egy kicsit a huszárok romantizálása van. Ők kicsit. A huszárok olyan szexik, hogy bevették Berlint, ugye, megöltek egy csomó német katonát, és a német királynő az legszívesebben megkúrná a huszárt. Annyira meg akarta kúrni ezt a huszárt, hogy ilyen ennyire nagyon meg akarok kúrni egy huszár dolgot, még nem láttam sose. Ha valamit ennyire romantizálsz, az röhelyesre fordul. És azt sem hiszem, hogy a huszárok mind szentek voltak. Hagyjuk már ezt. Meg szerintem amúgy Európa szerte, hogyha azt mondod, hogy huszár, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nem a lengyel szárnyas huszárokra gondolnak, akik meg nehéz lovasság voltak, és nem olyan könnyű lovasság, mint a mi huszáraink, de őket is huszárnak hívják. De igen, ezt én is nagyon hiányolom belőle, Ádám, hogy a Hazafiba ott arról van szó, hogy a Mel Gibson, akit játszik, ő egy kiábrándult katona, aki már bűnös, és úgy jelenik meg, és ezért nem akar harcolni. És itt meg láthatjuk, hogy a hadik hazamegy, és hogy ő igazából csak a birtokán akar a gyerekeivel lenni, de mondják neki, hogy akkor nem jössz? Ja, de! Minden, ami ilyen manír meg pátosz ott van az én, a Hazafin, azt így behúzkodták minden mélysége nélkül. Meg az volt a kedvenc, az a tipikus, hogy ők ellovagoltak, és akkor a idősebbik lány, aki már tud lovagolni, így utánuk lovagolt, és aztán nézte őket, hogy elmennek. Én azt hittem, hogy az lesz a sztori, hogy így bedopódzik ő is a táborba, és elmegy velük, de nem. Az Mulán. Ja, igen. Melyik a kedvenc Disney rajzfilmed? Nekem amúgy a Herkules. Te ilyen Aladdinosnak tűnsz. Ó, full geci. Nem? Macskarisztokraták? Ezt nem is láttam még. Milyen gyerekkorod volt? Te Jézus Krisztus. Az Emperor's New Groove-ot fogom mondani. Abban az a kigyurcsával az nagyon vicces. Na, szóval technikailag is van pár érdekes dolog. Például voltak éjszakai jelenetek, de én azt nem hittem el, amit látok. Szinte meg sem lehetett különböztetni a nappalitól, mert olyan erős fény volt, nem, még meg sem próbálták éjszakai jelenetnek beállítani, hanem olyan volt, mintha a hold egy óriási reflektor lett volna, ami, de olyan helyeken mentek, hogy az erdőben, ahol közelben nem volt semmilyen világítás. Szóval ez tényleg röhelyes volt, nem? Hát ez így eleinte így elkezdődött, amikor még a szántóföldön futottak, ott még szerintem jól nézett ki. Megérkeztek a Kesztölci kőbányához, és akkor ott meg már katasztrófa volt. És ilyen hideg, ilyen iszonyú erős. Tényleg, mint a Armageddonnak, amikor így viszont az aszteroidán fúrnak. Úgy nézett ki az egész. Nem tudom, láttátok a Nope-ot. Az elméletek eléggé megreformált az éjszakai jelenteket. Tényleg rohadt jól néztek ki ebbe a filmbe az éjszakai jelentek, és nappal forgatták őket. Teljesen sötétnek néznek ki, teljesen kivető az egész. Nem tudom már, hogy van, hogy ilyen infrakamerával, meg normális kamerával is, és valahogy kombozták a kettőt, de az ami eszetlen durva, az a technológia. Hát most még ez nem sikerült. Tori az attól nem voltam elájulva, azt lehetett volna egyel kevésbé ilyen Wikipedia szagú, hogy csak végigmentünk a fontos sarokpontokon, nem volt elmétve egy karakter se semmi. Ez már a magam problémája. Technikailag nem értettem, hogy miért mindenki magyarul beszél. Érted, megérkeztek Berlinbe, és kijönnek a németek, és magyarul beszélik meg, hogy megjöttek a magyarok, és így... Hát először németül kiabálnak, és aztán utána, amikor beszélni kell, akkor már magyarul hát ez beszélnek. Teljesen baromság volt. Szóval ennyi, amennyi német beszélgetés volt, azt lehetett volna feliratozni. De akkor miért vannak benne néha német mondatok? Amúgy, ja, bár annyira nem zökkentett ki engem, én így megbarátkoztam a gondolattal. Miért kell külföldi színészeket hozni fontos szerepekre, ahol beszélni kéne. Szóval az Hadik felesége, az biztos vagyok benne, hogy külföldi színész volt, mert egyértelműen utolszinkronizálva volt. Ez tényleg egy lengyel nő. Több magyar filmben volt már ilyen, és sose értem, hogy mi a francia nem lehet. Magyar színésznőt, aki tud magyarul, miért kell egy külföldi színészt, aki majd utolszinkronizálna? Amúgy én szerintem rendben voltak a színészek. A Trill Zsolt, aki így rendben van, de nem vagyok elájulva az alakítástól, de sajnos nem tudom, hogy ez az ő hibája, mert annyira nem rétegelt ez a karakter, hogy bármi karakterábrázolást adjál amúgy. Vagy bármi érzelmi hullámvasutat megél. Szóval nem nagyon volt mit csinálnia, de... Noir. Szóval én megadom az esélyt a Noárnak. Noár a mozgalom. Tudom, leszarom már. De borzalmas ripacskodás volt. Nem bírom elviselni, és borzalmasan kilógott, és kurva idegesítő volt. Áronnak ez a stílusa. Ő mindig úgy szerepel, mint a klipjeiben. A kutya úristen itt neki! Így azt mondanám, hogy egy 300%-kal kevesebbet létszi. És értem, hogy ez volt a karaktere, de biztos meg lehetett volna oldani úgyis ezt a fiatalos kis lázadó karaktert, hogy nem ilyen arcba mászóan ripacskodó. A Noir szerintem... Noir a mozgalom... Tudom, leszorom már. A Noir pedig szerintem olyan jó színpadi színész, mert ott aztán kell valami, ami így beférkőzik a fejedbe, így valami inger. És ott elhiszem, hogy jól működik ez, hogy túl van játszva. Egy pillanatra sem éreztem azt, hogy ő egy filmbeli karakter, úgy éreztem, hogy ott van egy ilyen történelmi dolog, és ott a Noir ripacskodik. És én nem tudtam komolyan venni mazzen. Értem, hogy ilyen ripacskodó a klipjében, de miért kell ugyanezt hozni egy Hadikban is? Amúgy önmagában remek, hogy a Molnár Áron bekerült ebbe a filmbe, mert nem lehet most azzal megvádolni a produkciót, hogy elfogultett volna a pártossodás miatt. Az Origo azt írta, hogy Hadik, amikor a magyarok bolondot csináltak a németekből, Guy Ritchie-t idéző szellemes és látványos csatajelenetek, hollywoodi színvonalú akciók. De Guy Ritchie-re tényleg egyáltalán nem hasonlít. Azt mondtad, hogy Wikipedia szagú, amúgy ez a honlapja, nézd meg. Hadik film, honlap, ki volt Hadik András? Életed jó helyben is nagyszabású. Oké, és itt van konkrétan a Wikipedia szócikk. Ott a Noir! Ott a Noir. Szeretet eljön, érted? Voltak amúgy tényleg ilyen hülyeségek benne, amik nagyon furcsák voltak. Ugye Noir... Leszarom már. Amikor ott a Noir sír, miközben a barátja is meghal. Az a végtelen baktatás és gyűrűk ura élmény, amíg átmásztak oda. De értem, hogy azt is be akarták mutatni, csak történhetett volna közben valami. De amikor meg történt valami, akkor ilyen... Noir kardokat dobált és beleállt, a szabja, aminek az egyetlen értelme az azért ilyen az alakja, hogy azzal így csapni tudjál, nem pedig szúrni. És akkor így beleszúrják így mindenkiben. Ilyen furcsa dolgok voltak, amíg nem értettem igazából, hogy mi a koncepciója, de ez egy sokkal jobb film volt, mint a Aranybulla. Az Aurát és ez a producer csinálta? A Petőfi filmet is ő írt. De az Aura, azt most nem tudom, hogy nullát vagy egyest adtam rá, de azon, hogy kegyetlen rossz volt. És utána az Aranybulla sem túl jó ajánló, a Hadik sem, úgyhogy kicsit most aggódom a Most vagy Soha miatt. Ez egy szerintem egy köztes állomás, amíg ezek az emberek beletanulnak abba, hogy hogyan lehetne normális filmet csinálni. Nem itt szoktak beletanulni az emberek, hogy állandóan kapod a milliárdos produkciókat, ezt hát a tizedikre megtanulsz, hanem az apjon, aki már megtanulta kisfilmeken. Rákai Filip, még mindig itt vagyunk, 100 millió forint. Ajánlom magamat! Pofátlanul hazudik és blöffel a mesterséges intelligencia. Erről pont beszéltünk minap, amikor voltunk sörözni, hogy amúgy érdekes a ChatGPT, hogy ha valamit nem tud, akkor elkezd róla mocskos mód kitálni hazugságokat, amit nem értek. Nézzük a fókuszcsoport YouTube csatornáról, mit mond a ChatGPT. A fókuszcsoport egy magyarországi YouTube csatorna, amelyet 2018-ban alapítottak. Nem igaz? Hát az extra lépést, ugye. A csatorna... Nem, az meg a régebbi volt. Akkor ez hogy jött ki? Sehogy. Ezért olyan fura ChatGPT, elkezd kitálni hülyeségeket. A csatorna elsősorban humoros tartalmakra specializálódott és olyan videókat készít, amelyek szatirikus módon mutatják be a magyarországi társadalmi és politikai helyzetet. Szoszó, nem. Az egyik legismertebb sorozatuk a Kék Frankos. Honnan szedi a hülyeségeket? Amelyben fiktív interjúkat készítenek a magyar politikusok. Takarod, hogy ezt csináljuk már meg. Amúgy volt egy fiktív interjúm az Orbánnal, de ez hogy valahogy innen szűrte le, de az a Kék Frankost honnan szedi ezeket? Csodálatos. A csatorna híres arról, hogy gyakran használja az animációt és a számítógépes grafikát videóiban. Egyáltalán nem. Ugyan? És számos népszerű karaktert is alkotott, mint például a szép Feri atya és a közönséges maffia. Honnan szedi ezeket? Tényleg nem értem. Lehet a közönséges maffia. A fókuszcsoport rendkívül népszerű Magyarországon. Igen, iratkozzatok fel. És a csatorna több mint 500 ezer feliratkozóval rendelkezik. Hmm. A jövőbe lát? Amúgy lehet tényleg, hogy ez mind a jövőben. Igen. Azt a kecés. Valamint milliók nézik a videójukat, ez is igaz. A csatorna rajongótábora főként fiatalokból áll, akiket vonzó humoros és szórakoztató tartalom, mint az édes politikai kommentár. Miért? Tűpontos. Jó, van ez így. Ez is egy ilyen megafonos srác. Valamilyen ajánlották őt, de nézd, milyen epik dolgokat csinál. Ja, ezt tetszett benne, ezt akartam megmutatni többek között. Hogy a megafont, itt vádolod, hogy felolvassák a dolgokat. Akkor nézzük meg, hogy vajon ebben ez tényleg ezt gondolod, hogy ezt felolvassa? Vagy fejből van? Azt hitted, hogy a te érdekeidet, a magyar embereket vagy a hazát képviseli? Hát nagyon nem. És hogy miért? Miért a szar? Nézd, hogy olvassa, és amikor már végigolvastam mondat, akkor fölnéz az utolsó pár szóra. Elkotyogta ki tévéadásban, hogy Amerikából pénzelik őket, nem is kis összegekkel. De ez hallgathatatlan, ez nem egy karizma vákum, ez mint hogyha valami baja lenne szegény gyereknek, mi meg itt nevetünk. Még júniusban is el. Elfogyott a türelmem a megafont illetően. Kirölgöm szívesen bármelyiket csakkán. Mellette több ismert baloldali politikus is érdekesen nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Ezt figyel. És akkor belenéz. Először tagadták, aztán elismerték, próbálták eltitkolni. Ilyen kurva hangos, ez zene, nem hallani semmi. Egy ilyen viseletes ing, ilyen kipöndörödött gallérral. Amikor a rabló lebukik a zsák pénzzel a bankból kilépe és... De olyan, hogy még a feje is így látod, ahogy itt kezdi el a mondatot, de ott fejezi be. Most akkor most ő megafonos vagy nem? De nézd, csinál ilyet is. Eljött szép húsvét reggele. Feltámadásom. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák. Pattognak a rügyek, s virít a virág. Ó, takarom! Ez a kedvenc megafonosom, ez a srác. Bár megafonos lenni. De ott volt a megafon. Nem, de az azt jelenti, hogy egy tryout, de hát nem igazolták le. De miért nem igazolták le? Hát de bazzeg, végre valaki tud a fiatalok nyelvén szólni, tessék. Nézd, ez milyen fiatalos content? Oké. Okay. Ez mi a fasz, valakinek berohadt valami? Kondérboget. Hopp, közszereplő. Kiírta magáról. Igen? Tényleg. Hát akkor mindent mondhatsz. Mondom. Akármilyen fogyatékkal él, szegény. De mi a fő fogyaték az, hogy fideszes, nem? Szegény gyerek. Hát jó, mindegy. Azért én még mindig azt várom, hogy a megafonnál az öregasszony elkezd ilyen tartalmakat gyártani, de még nem látom, hogy beindult volna. Legalább ez a Brenner Dominik valaki mástól idéz, és nem saját magától, mint a Kubatov. Brenner Dominik a 28. Fidesz kongresszus legfiatalabb küldöttje. Ja, tehát akkor ő párttag. Akkor tényleg, itt már nagyon kapargatják a hordónak az alját a Fideszbe, úgy tűnik. A zsíros, húsos cupákok már elfogytak, már csak az ilyen, amíg a csontról lerágják a maradékot. Olyan minőségi emberek, mint a Deák Dani, meg a... Hát de most akármit mondasz, a Deák Dani... Trombitás Kristóf is már egy második merítés volt. Hát mert az elsők azok a pártban vannak. Ja. És akkor vannak ezek a futottak még, és akkor hát most már ilyen Brennerek is. Azért majd beraknak ilyet a megafonba, hogy még a Trombitás Kristóf is értelmesnek tűnjön. Ahogy éppen ilyen szarás hangot rak be, és így, hoppá, a budapesti vécék. Tényleg lehet ez a taktika, hogy ugye a megafon arra van, meg a Pesti TV, hogy a Lipsi sajtó ezen csámcsogjon, a helyet, amit a Fidesz csinál, meg hogy rajtuk csattanjon az összes ostor, meg hogy ők a piszkos munkát elvégezzék, de most már megafonosok is csinálnak maguknak egy kis megafon, hogy már azokon rögjenek, és a megafonosnak értelmesnek számítson. Szerintem ez egy szép kör, ami majd bezárul. Igazad van, és nem szabad, hogy eltereljék a figyelmünket, nekünk elutom. A fókuszcsoporton jön egy videónk, hogyha valami értelmeset is akartok látni. Jövő héten meg visszatérünk, nem csak jól van ezért videókkal, de Patreon extra videókkal is. Tele leszünk tartalmakkal jövő héten is. És a közös többszörös meg remélem, hogy tetszeni fog nektek. Igen, ma délután azt mindenki nézze meg. Nem tudod, hogy mikor nézik meg. Ma délután kijön. Ez holnap jön ki. Jó, de nem mindenki nézi meg reggel. Lehet, hogy valaki vasárnap nézi meg. Csak 2023. március 11-én mindenkit szeretettel várunk a fókuszcsoport csatornán. Jó, elég lesz most már, túl minden promosztuk. Most meg annyit promosztuk, hogy elvárják, hogy jó legyen, az meg nem jó. Fókuszcsoporton ott vagyunk, de ha más nem, a Jól van ez így csatornán, újra itt leszünk kedden. Hétfőn. És szerdán is. Hát mi állandóan itt vagyunk, beszélünk, attól függ, mikor kapcsoltok be. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. This is paradise. Yo!